أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب إزالة النجاسة وبيانها عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قدس العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد ginnaw biñ sante yalla julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara te leen baal haq ñaan boole borom bi boole ñu jëgël subhanahu wa ta'ala ci mbax ak xewal yeemu xirtal ñu soxal ñu ci lepp lo xamantene bay bijji ngeerum subhanahu wa ta'ala. Hadith bi nga xamantene kon mom lañu gis ci babu izalatun najasati wa bayanha mom moy hadith bi nga xamantene mom la serigne fallu jang di moy al imam al hafiz ahmad ibn hajar rahimahullah dafa ne an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala su'ila an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa su'ila rasulullah سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح. كن من عن أنس جلنت أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال عند فوحنا سئل لاجن رسول الله عند أولياء الله صلى الله عليه وسلم آخر في علم الحديث baatu rasulullah sallalahu alayhi wasallam munef nako remplacer par nabiyullah wala annabi sallalahu alayhi wasallam ben la manam bu xop fo borom xam hadisi dañu am ben rigueur bu ma ci baat yi ñi wara jëfëndiko ak ni nga xamantene mom moy ar riwayat riwayat bi billah ar riwayat bil lafz manam ñom dañ ci am yitté manam moy ma so toxale mbir mi exactement ni mako déggé mais bu fekkenté né digënté nabiyullah ak rasul ñom loolu dañ koy djéggel mëna na remplacer rasulullah par nabiyullah wala rasulullah par annabi wala yéne lool wa salaam ndax li tax moy ki tax ñuy wax kenn ki la xam nañ té moy yéneñte bi sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam kon mune suila laj na rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam anil khamri ci mbirum manam ag ci walu sangara tuk takhadu bo xamne def nako defar ba soppi ko def ko khallan binega mbir moma ndax dagan na def wa wala de kon lol moy laj deng anil khamri tuk takhadu wala moy est ce dagan na def wala de ak li nga xamantene mom la mom moy ki benen riwaya bi nga xamantene mo nek sunan mom abu dawud ak mustafa mom ahmad rahmatullah alayhi ak benen riwaya tamit bu nek ci sunan imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi yi nga xamantene ben hadith bi hadith musnad abu talha radhiyallahu anhu manam moy ha moy bay taxu ndala du bay tax bayu jitté bayu jitlé sayna anas ibn malik radiyallahu anhu kon mom muné radiyallahu anhu muné mom ci bopam moko laaj benen bi ci dess moy musnadu abu sa'id al-khudri la radiyallahu anhu mom ci bopam ñom mom manam laaj bi kon manam hadith bobu mom ci moko solo wé buñ né nang hadith bi musnadu diw la limi tekki moy wax ji dafa ñew ba ci mom comme en tant que sahaba wax joju ligi jaar manam momu toxal ko jëndu sahaba lool lañ wax musnadu diw deng lool tax musnad imam ahmad rahimahullah buñ né musnad imam ahmad rahmalallah mom moy hadith yi nga xamantene da ngay gis dafa dajale musnad sahaba bu nek mu tek ko motax ñu tuddé ko musnad manam musnad moy cyallal moy hadith bo xamantene dafa ñew ba cyallal yekati ku ba ci ko kañ ko askanam legui nak ko ko jël ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lool moy musnad manam dafa tok isnad gis nga isnad musnad sanad sanad ak isnad ben la moy cyallal wa wa kalisna de la da fari ben wasanad ha sanad ak isna sanad na suyuti rahmatullah inna wasanad ikhbar an tariq matn wa kalisna de la da fari ok ben kon lol moy sanad ak isna lol lañu wutala sanad moy li khabaré yoonu wa nga xamantene mom moy dem ba ca yahu wahda yahu hadith bi manam yah moy texte bi ba osna texte yahu hadith bi mom mom lay mom mo gis na ben legui kon ki nga xamantene kon mom moy ci kon ci musnalu hadith bi dafa ñew kon ci ñet masalit comme niñ ko xamé comme niñ ko wax isnad bu ñek moy musnad bu ñek moy bu sayyidina rasulullah malik radhiyallahu anhu bi ci dess mom moy bu sayyidina abu talha bi ci dess mom bu sayyidina abu sa'id al-khudri radhiyallahu ta'ala alil jami' ñom ñu benn bu ci nek manam dañu gis ne dañu laaj yeenbi sallallahu alayhi wasallam kon ñom ñi manam ay njirim mom ñom ño yoron ay ño doonam sangara ci yeneeni hadisi moy ne dañu jëndoon sangara pour njirim yi manam seen alal la won ñu dencho teyi won ko faf nak ay bi ñew lu ciere haramal sangara da di wacc legi sangara sos mënatuñ ko jëfëndiko mënatuñ ko jaay legi ana nan lañuy def def dañ koy soppi lan vinegar sagam vinegar mom dagan na dañ koy soppi vinegar wa wala def ñu laaj yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci lool yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne dedet manam bu ko kenn def lool lay tekki manam dedet bu ko kenn def lay tekki deug nga xala la Allah Allah Allah Allah Allah lol dinañ ci ñu ci walu xiyal bi ak yoyu ak istikhara ci burtu fiqi inshallah yoyu bokku na ci detail yu inshallah yi nga xamantene bu ñëwé ci masala fiqi dinañ ci dina bokk ci ñu detail istikhara moy dara lo xamantene dafa am ben xal bu mu yoro ma soppi ko def ko benen xal comme sangara ci ni mu nekké sangara ma fexé transformer ko bu produit bi nekatu sangara mais mu top soppé ku nekk vinegar et vice versa lolou ben façon la ci istihala hein istihala dafa beuri façon yoy dina ci ñew inshallah taala hein voilà dengal comme ci bu wowi ma soppi ko bam nek ñanga tag lolou seen dur xamna voilà voilà lolu voilà lolu koko sahal la tudd deug voilà et cetera do fa lol legui ak xiyal moy mo plural xiyal la moy ay fexé yu may teurel ba wiri ba contourner loi bi loi mo wir contourner loi bi lol moy fexey moy teul mo bokk na loi na comme ñi nga xamantene ñom lañu defal ñañu téré won nap samedi bi lañu defal voilà voilà donc lolu moy kon voilà yoy inshallah dinañ ci ñew bu ñëk ci masala yi manam fiqi inshallah dañ leen di beral ben wal ci jeexital masala fiqi insha Allah taala legi ñu ñew d'abord ci ne hadith bi gisoon nañu li nga xamantene mom mo ci aji won ci lan ci ha tafriq bi voilà gisoon nañ ko gis nañu li aji won ci fil baati amma tarjuma sayna anas radiyallahu anhu def ñu ko pour ne dañ ko gisoon gisaton ko wala dañ ko gatt luñ ko teunkon legi mu dess ñettel parti bi nga xamantene wala bok moy ñentel bi normalement moy fi nga wala ci ñettel bi sax la bok moy wax masala yi nga xamantene nak ñom ñoo aju ci hadith bi masala yi nga xamne nak mom nañ ko daan faral di gisee moy day ñëk gis masala yi aju ci la waaw ne muallim wal mutaallim al muallim wal mutaallim muallim moy borom moy ki jangal al mutaallim moy ki sakko jang moy talib voilà buñ xolé hadith bi dañuy gis ne premier bokku na teggine biñ jëk jangé ci hadith bi ci tegginu sakku xam xam manam tegginu xam xam yi aju ci walu xam xam bon lolu après da lañ ko gis légui lolu lañ dal faral def gis légui lu dafa gis ñu après buñu gisé teggil ki té lan lañuy gis ci hadith yi en général après ci masala yoy masala après masal fiqi après usul ak qawaid fiqiyya usul ak qawaid fiqiyya kon légi lolou dañ ci ñew inshallah taala légui ko ñu ñëk ñew ci masala yi nga xamné ko né ñew ñu addu ci téggino aji sakku xam xam ak ki nga xamné mom moy jangalé manam bi nga xamné donc premier bi nga xamné mom lañ ñëk gis moy buñu xolé hadith bi dañuy gis né dañ ci jangé le fait que ñu ñew bénn question posé wu té xamuñu ana lan lañ ci wara doxal ñu ne nañu dem doxal ci li nga xam tane ha ñu ñew manam tay buñu amé ben question bu taxaw dañuy sét d'abord ana lan la ci acte sharia wax manam lool mom moy première chose bi c'est à dire que tay buñu ñew né waaw gaay manam comme ni ñenn ñi di def manam da ngay gis lek lek ñi poser question daal né waaw man day dama doon laaj né ndax nangam dagan na wala haram na ndax kat man ba nangam xewé li la ci defone té dem na ko nak bu paré waaye dama doon laaj ndax dagan na wala haram na mbir mi doon han mbir mi lool mbir mi d'abord li nga xamantene mom moy première chose bi nga xamne mom moy bi ñëk am moy d'abord da nga wara xam atté ban ya la atté la yalla teul sama ko bu paré waaw wala dit ngay doga jëf té lool ñing ko jàngé ci le fait na Sayyidna Abu Talha radiyallahu anhu manam bi mbir mi xewé manam andak né parce que comme dafa yoron ay jirim et que jirim yoy dañu amone bok ci sen alal yiñ doon non ak yëm leen jëndalon moy sangara yi légui gaay sangara yi nekk fi ni ñu def ko ci ay fu moy ay burgo yu ñu tek voilà légui légi bi nga xamantene légui kon beurigo yoy légui ñuy laat ndax nan la wara doxale manam mom togul ne ah way affaire bi de amna ko ba pare mom nako bo ba pare vraiment nak duma ko yak ko voilà non vraiment duma ko yak te bañ ko téré bañ ba ma koy am haramul won téré wuñ ko won et que loi rétroactive hein do lol non lañ wax voilà bégué kon man dal vraiment na xar ba sangara ci jeex may roga afrique dédé hein dédé dafa dem laaji ji d'abord lan la sharia wax ci lolu té mbir mi non lay démé manam non lolu mbir bu am solo la manam réflexe la wara don ci képp ko xamantene day sakku xam xam képp kuy sakku xam xam dafa wara am réflexe bobu et que képp kuy jangale tamit dafa war di tambal ñi mi jangal lolu non idéologie bobu keñ mbir yi do ñew naan man li la xalaat li la yaakaar mbir mi du doxé xel kessé mbir mi du doxé xel kessé du doxé tamit né man ni la ko yëgé ak ni la ko comprendre dëgg mbir mi yalla dafa yoni ab yenente bu fekkontene nit ñi seen xel dong da len di doy korontonu yalla du yoonu yenente parce que kenn ku ci nek may na lam xel mu doy seuk et que am xel bu doon jaay day lamb comme niko sama bokk wala fi di waxe parce que kenn ku ci nek sa xel mo la doy voilà donc lolu benn mbir la bo xamantene bu mata baye xel la comme ni nga xamantene nonu la doxala moy et que benen mbir bi nga xamantene tamit mom la kon lolu benn mbir la bu am solo legui benen bi ci dess mom moy ne kon do seulement kon da ngay dem dafa lacc ñaaral bi ci dess mom moy doy lowul am xelam ñettal bi nga xamantene mom moy li aju ci manam teggi ni nga xamantene mom moy ci teggi lu aju ci sakku xam xam ak nga xam mom moy jangale manam ko teggi ni yewor lo ci walu xam xam moy ne bi muy dem tamit di laaj demul laaj n'importe qui te lol tamit lu am solo la manam do def tamit buñ luñu ñofal nga rek nga ne amna ko ma tassel laaj na ko man bama laacce li dañ ma wax ci bo sa bon lol la bir mi demewut non manam mbir mu nek comme le alcorane wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun la len borom mbir yi manam moy ñi nga xamne mbir mu nek manam ñom ñoo ci am xam xam loola ngay laaj ci kaw loolu tay fim toll motax nga gis sayyidna abu talha la neelan ak dayer kan sayyidna abu sa'id khudra dar ak ñeneen manam nga xamne ñom dañoo la wax ne mbir mi wax ne wa ansari loolu lañ doon doxale moy dañu dem ñom ñep juk dem kenn ku ci nek bi ka bi presenté wo ci yow da nga juk dem ci yenen tamit sallallahu alayhi wasallam nam amna ten bir nam bu mata baye xel manam lolou dinañ ci ñew legi inshallah mais fi ni dañu gis ne kon ñom dañu dem laaji yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy kan moy ki nga xamantene mo gëna xam mbir yi mo gëna yewu ci mbir mi te mo ëpp xam xam ci domaine bi kok dañu dem laaji yi te mbir mi tamit non la manam duma fekk ben question bo xamantene question politique la manam diko laaji ji ko xamantene mom informatique rek la xam manam mbir mi duma doxale non bu may laaj mbir mu nek dama koy laaj ñi nga xamantene mbir mi seen mbir la seen domaine la suma war laaj manam fi tamit mbiru fi diine tamit non la demé manam duma def rek di teub rek et puis affaire bi ajuul ci dara lulul ci xam xam bi ci kaw lolu ak itam dafa am benen buntu bo xamantene benen mbir la mom moy ki nga xamantene mom moy borom xam xam bi comme ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam def manam moy buñ ko laajé warul bu xamé tontu bi warul ko baña tontu manam amul droit nak tontu bi teeku bañ ko joxé amul droit bi manam mom buñ ko laajé dafa am devoir manam kon lolu mom motax manam relation bo mu ñuy wax nan manam digënté serigne attaré bi ak yu mel non manam digënté ki jangal ak ki ñi jangal digënté manam du relation subordination complète dede manam relation wu xitma la ak soxba manam moy ak liguey manam ak service nek au service de l'autre la ak andalo manam une compagnie andalo manam relation bobu la manam que moy lan mom moy ne ki nga xamantene mom moy talibé bi wala ki sa ko xam xam mom le fait que mu wara ñew top manam diglu jakk bayyi xel di top ndigal lolu daf ko wat mais ki nga xamantene mom moy serigne bi tamit dafa war ci mom manam mu yulli day ciolom pour di laye bir ñi nga xamantene ñom ñoy talibé manam ak manam laye bir nak du rek conseiller du lolu rek mais du rek jangale bi du lolu rek mais aussi lepp lo xamne day yewenal sen bir lu wad ci walu aduna allah rek sen bir digeunte ak sen borom lolu daf ci wara taxaw ay yitté def ci day ak ciolom lolu mom moy relation bi nga xamantene mom moy relation bi am ci digeunte talibé ak serigne bi lolu mom mo wara am mais du relation subordination suma la soxla rek dal di wote ngeen dal di ñew ñu ma dal leen di wax li nga xamantene defal leen discours bo xamne day tax ngeen gëna mëna sax ci li ma nek ma gën leen mëna nu tuddu coloniser seen xel yi voilà et que bu ko defé après mu mën ma bayi leen ngeen dem sa yu ma démé ba yémé affaire yi warna ñëwaat rappelé waat woté waat pour gaay mëna coloniser waat seen xel yi mo coloniser waat leen ak djumlo neen yeen so len ma baye man ci sa bop yeen yene ñak mais pas man manam affaire bu deme nonu lool bu relation bop mo mo wara am manam aussi ki nga xamantene mom moy ki nit ñi yaakar ci walu yalla tam dafa wara nek ko xamantene dafa wara xam xam weer comme ni yeenante sallallahu alayhi wasallam mel ba nga xamantene suñu soxlawé lulu xam dañuy mëna delu wat ci buntu mom dañu wara mëna delu wat ci buntu mom neko okay ah ñun kat amnañu cas pratique sangam amnañu problème sangam dañu bëgg xam ana lan mom moy atté yalla ci biir ñu té mu leer né mi buñ ko juggé dinañ am atté bu baax atté bu wër mais bu baña nek lo xamantene yow fi mu doon da ngay ragal sax la sirigne bi parce que yow da ngay ragal né so ko lajé tontu bu lay tontu lu baax manam koku sirigne yalla na yalla sam yalla na yalla sam donc lolou benn mbir la mo xam dem mu mata baye xala ci buntu bob que ni manam serigne bi tam dafa wara disponible pour di nek ko xamantene day tontu ay laaj tontu laaj yoy nak muy tontu lolou mata baye xala yent bi sallalahu alayhi wasallam leg leg day tontu laaj parce que tout simplement da fay conseiller parce que tout simplement day conseiller ah man dama la don conseiller nga doxale nangam leg leg mu tontu laaj parce que fatwa lay def comme fini leg leg mu tontu laaj parce que acte lay teureul en tant que juge lay teureul acte donc yoy yep ay mbir la yo xamantene ay mbir la yo xamantene yu mata baye xel la te lolu yep dafa wara dajale aussi ci manam ki nga xamantene mom moy ki jangale dafa wara fexé tamit manam ba am atu yoy warul nek ko xamantene wala manam ki jangale ak serigne bi en fait normalement ben la warona doon bon legui dinañ len différencier vu que serigne bi moy ki nga xamne mom lañuy yaakar ke ki jangale mom oustaz la tuddu voilà mu am différence bon mais bon legui mais lolu c'est là lolu moy bof woro mais normalement demi wut non manam buñ waxe fi suñ jotay bi ni buñ waxe serigne bi liñ ci djublu moy ki nga xamantene mom moy borom mom bi nga xamantene moy jangale ba pare di meuna orienter nit ñi ci lo xamantene moy yewenal seen digënd ak seen borom kok lañ ci djublu voilà kok lañ ci djublu legui kon mom kon dafa wara nek ko xamne kon dafa wara disponible ci walu bokk comme yentou sallalahu alayhi wasallam biñ ko laaje rek dafa tontu ci sase voilà bi ci dess mom moy kon ki nga xamantene kon mom moy laaj legui nak fofu mu am benen question bu ci am ci bir question bokk mom moy est ce que kenn nit rek manam dañ nan par exemple segum diwo gi fi mom fim tollu kenn du fi tontu kenn du fi tonti la wala kenn du fi wax ci walu diine wala yemel non dedet mbir mi doon won demé non mbir mi tamit du demé non d'ailleurs même ci affaire wér na amul le par exemple ah comme diwo ngi fi dey fim tollu kenn du fi joxe wér affaire bi tamit du demé non amul tamit comme ñu né leen ngeen ñu dégg ko ci yenn jotay yi yenn jotay yi serigne siri am ñu ne masalan ne ñepp talal seen loxo yeeslu ku yeeslu rek yoro to course lolu tax amul dede sama course gi ma xass ba yor mom buma nexé duma ko yees man kay naané ci liñ ma waxal rek buma nexé duma yeeslu ci kenn té dama yor sama course ba tay mbir mi déwé wut non voilà donc lool tamit benn point la manam amul né comme par exemple comme waaw dëkk bi wala koñ bi wala bërepp bi wala daayo bi wala daara ji wala manam sëriñ diwo ngi fi wala oustad diwo ngi fi rek kenn du fi tontu dédé mbir mi déwé wut non wala duñ fi laaj kenn dédé yenante bi sallalahu alayhi wasallam bimu fi nekké sahaba ay radhiyallahu anhum ñom do non lajante seen bir lool daan na am sahaba ay yenante bi sallalahu alayhi wasallam daan na fi nek sahaba ay di netali di hein di netali hadith voilà deng comme l'imam Suyuti wa rahmatullah bim nan nafa sa no laysa fi kulhun aw khilafu aw la ndax mun nan ahadun nabi hadatha ashabu ada ashabu hadatha al atba'u ha yakadu fihi an yura al ijma' voilà manam lol le fait que jamono nek ben moment ñu ne dekk bi kat diw sangam mi ngi fi amul ne lu way di meuna lacc rek ci diine legi mom ku dul diw moma war ñu ko lacc lolou amul tamit ne ah comme diw kat mi ngi jangalé domaine sangam manam mi ngi jangalé hadith wala fiqh wala yoy te xam nañ kat dekk bi nak japp gis nañ ni dal japp nañ ni dal mom mo fi tektank ak yu mel non kon mom rek ko fi am droit def feek mi ngi dund ken amul droit jangale même domaine bobu lolou tamit demew non d'ailleurs mune sibuñu ko ba pare nekul lu wuté ak li gëna yeey xam nga amna différence entre luñu sib ak lu wuté ak li gëna yeey lolou lañ wax kuru manam makruh ak khilaful awla amna différence makruh moy lo xamne dañ ko sib ni li kat dañ ko téré lolou moy makruh moy lo xamne dañ ko téré mais yeegul ci degré haram téré nañ lako mais nak boko defé do am baqa mais lool moy dañ ko sip mais soko bayé parce que dañ ko téré da ngay am tiyaba soko bayé parce que dañ ko téré da ngay am tiyaba lool moy makro khilaful awla moy lu lu wuté ak li yey moy lan moy ñaari mbir bax nañ am bu gëna bax nga def bi ñu gëna bax lool moy def nga li wuté ak li yey li gëna yey voilà bax ñaari mbir yu bax lañ nga bayyi fi bi gëna bax def bi ñu gëna bax lool moy da nga def li wuté ak li yey leer ha la wa legui xara mo xol ban exemple lay joxe ban exemple mo wara ñew sama xel na ha waaw voilà ah jazakallah sayyidi ibrahim ma sha Allah wa manam moy comme exemple bi mu wax moy wëssu fa ñaar yoon lool mo gëna yey manam mo gën bu la nexé nga def ben yoon su la nexé nga def ñaar yoon mais bo bayé ñaar yi def ben kessé manam lool moy khilaful awla manam dang fay bayyi li gëna yey di def rek li yey li bax yey yey moy prioritaire c'est à dire que mieux prioritaire hein voilà lenen am legui nañ jël exemple ci voilà legui tay soumay taya legui ci mazhabu ñi nga xamantene dañu japp na wala bumay sujjo nañ jël exemple bop suma sujjoté ba paré manam li gëna yey moy après ma def samay ñaan ci suma sujjot lool moy li gëna yey li ñu gëna yey moy ma bax bañu bu fekkenti ni dama sujjot ba paré defuma benn ñaan defuma luñu sip mais dama bayyi li gëna yey kon lima def moy khilaful awla ha lool moy khilaful awla voilà bonus wa bonus la baye wa mom la baye bonus la baye voilà legui tay kon khilaful awla moy lool dëgg moy xolal tay par exemple buñ néma digënté dëgg buma ne buñ ñëwé par exemple saraxé nak ak saraxé bëy ban mo gëd wala ñu jël rendi xarum tabaski tabaski tabaski li jël moy am kuy am kuy mais xarmu jigen baxna tabaski baxna xarmu jigen baxna tabaski légui man suma fi bayé kuy mi jël xarmu jigen ma tabaské ko dama def li nga xamne mom lañu tuddé khilaful awla manam dama def lu wuté ki gëna ñëñ légui nak buñ délu ci suñu masala bi moy mu am ay borom xam xam yu nekk ci dëkk bi wala yu nekk ci koñ bi wala yu nekk ci daara bi wala yu nekk ci réew mi et cetera topal lool mais mu am ku gëna xam mu am ku gëna xam manam ko xamne mom leen gëna xam ci même domaine bi lay wax comme ñu né hadith wala fiqh wala usul wala aqida wala tasawuf wala lenen kenn ci ñi ni gëna xam di tontu laaj ci mbir mom fekk dañ ko laaj lay wax parce que aussi amna benen mbir mom mo xamne mom bokku mom bon man ci ñu mais ñu yeggal fi légui wala kenn ci ñom ne ah mom day jangalé am téré sangam buy wax ci domaine nangam té ko gëna xam domaine bobu mi ngi fi loolu no seulement kenn sibu ko mais aussi nekul sax lu wuté li gëna yey baax na fal laysa fihi kurhu aw khilafu aw la ha عهد النبي حدث الصحابة عهد الصحابة حدث أتباع يكاد فيه أن يرى الإجماع جمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رضي الله عنهم دانن واخ دانن جانغال حديث خم nga حديث كي تافيك باخ مو يندي صلى الله عليه وسلم جمر الصحابة لول دان نام جمر الصحابة جمر الصحابة نيوم سين بو jamono yentibi sahab lol da na am jamono sahaba yi ay tabi'i moy ay ndongo sahaba da nañ tok bi jangale hadith fek sahaba ya gi dum motax mu ne ya ta fi an yura al ijma' khaw tuti mbir mom ijma' am ci donc lolou benen mbir la mais amna benn point bo xam tane man na baye xam te lolou moy ne moy ñaar mbir mo possible moy question ñu jël ben question jëmele ko ci mbolo bi mu bari ñu mëna tontu laaj bi ñoko ñom ñep ñu xam ko ku ko ci tontu bax na lool du problème ku ko ci tontu bax na waye ñu am ak question bo xamne dañ ni ah dama ñew ni ah señ duggal yow la laay laaj question sangam dama bëggul nga tontu ma dem man moy sop sop lu di ci tont koku wala lolou par contre lolou mom mo évitable parce que du man lañu laaj question bi parce que ki laaj dafa am kumu wul kumu laaj koku la bëggona xam ana lan mom la japp ne mom la bëgg mu wax ko atté diiné ci mbir mi kata nak buñ mako laajé man ma tontu fekk na ma tontu baaxul waaw señ duggu mën na ñew nak ni ah de ni nga wax kan du ni nangam corrigé mo wala señ fallu corrigé mo lool da na mané ha voilà donc lool kon yoy yep ay lan ken du ko la bien sûr lolou mën na le lolou moy su fekkene xamul kess su xat lool bu fekente ne japp na ne amna ku ko gëna mëna tontu ci laaj bobu mu daali tektale koka ne koka day bu ci tonto ci la tontu bi di gëna matalé ci lay gëna léré bu boba loola mën na ne loola mën na ne mais attention niñu mënul def niñu mënul def moy ne man xawma question bi xawma tontu bi xamuma ko xamantene wolu nako ci mu meuna tontu bi ba bare may tektale ci kenn alors que xawma alors que man xawma kan mom manam kumu wol til man na tontu lolu imam ahmad rahmatullah alayhi mom non la dan doxale masalan buñ ko lagal ben question bu fekkentene mom xamuñu tontu bi wala bok manam xamuko entre guillemets nangou ci tontu parce que amana amna lutax ba nangou ci joxe tontu daf dan wax la jal borom xam xam yi buñ nako kenn mu ne la jal borom xam xam yi est ce do ma jox tour la jal borom xam xam yi parce que benen responsabilité la tamit nga joxe tour nit ne demal nga la koku tontu ko tontu bu djubul benen responsabilité la wala waxuma la nak nim wolof li ñi def manam mu leer na ni diiw mo mënu tontu tontu wi waye ne bo xam nga rek dañ ko cëreulé mbir mi dañ ko cëreul mu wax tekkat na nga am problème yalla yalla sam deng kon lolu yoy ay mbir la yo xamantene ay mbir la yo xamantene mat na baye xet ci ci buntu bobu benen bi ci dess mom moy que nit il faut que manam ci kaw lolu tamit il faut que manam borom xam xam yi nek ño xamantene tamit waruñu daw sen responsabilité manam waruñu daw sen responsabilité yeen ibrahim sallallahu alayhi wasallam bi gis nga motax le fait que ñu xamne mi ngi ni manam mom la ñoom dañuy mëna juk dem delu juat mom comme bi nga xamne non lañ ko gisse won ci ban hadith bu ñëk ci téré ñi duggé won fa ci gëj gi okay ñoom ba ñëw directement dañu ñu fiñu rombu yépp xam nga gëj gi dafa sori dé medina jégué wul gëj gi en fait medina dafa sori gëj gi waye fañ juggé yépp dañ né ah may xaar ba yegg medina rek de parce que xam nañ ni yenen ci sallallahu alayhi wasallam mañu faté feñ xam nañ ko lolu sax parce que lan lolu la manam do nek ko xamne da ngay daw say responsabilité li bon moy nga tontu lo xamantene xamoo tontu nga comme li imam malik rahmatullah alayhi waxon la xamantene waji dafa ñew yaman la joge indana na ñeuf fukki la dama bëggoon nga tontu mo mëna ko ma ngi lay deglu bu mu wax mu ne ko abi di xawma ba en fait ci 40 dans 37 tonnes 37 et question yep dañu mom non li xawmako li xawmako trois la ci xam wax ci 40 question yu yeman la jogé ko wa mais légui mo démé lan lay wax da nga ni bo la démé ngéné imam malik xamul la ci yeman la jogé waaw mais so démé ngéné lé man yi la xam yi ci dess mais munuma leena tol la adri xaw mais da ngay gis subhan rabbi ñu bare da ngay gis dañuy moy man duñu wax xawmu batu a li di xawmu la adri da ngay gis ñu bare ci jangala kat legi ñom duñu wax xawma alors que war nañu di tam di jangalé ak manam di jangal ni ñi jangal wala sëriñ ci di jangal talibé baaxu xamuma parce que lutax parce que ñom dañuy fogné en fait ñu bari ni tax ñuy daw baaxu xawma moy dañuy fogné lool day tax seen respectabilité wañéku ak seen niveau biñu leen tégor mais ah mon day la ñu ko fi cœur bel la wajé ko ki mu tuddu dako kol dako do dako koré dañ ko xalaat mais xamuko han dañ ko question bob non question bu xamuko voilà lolou moy buñu ñëwé ci marché bo xamantene yéene yi rafetuñu wa marché bo xamné yéene yi rafetuñu moy indi lool voilà alors que bu ne xam nga lool déjà benen ki la bu koy jox geud en fait parce que le fait que ko xamantene mom da fay wax ni xamuma lool day tekkale ne mo crédible et que yi ci yim la tontu mom ngank ko ak sa deug ci parce que su xamul dina la mo xamul hein parce que su xamul mom dina la xamul lool tamit benen point la bo xamantene bu ma ta baye xal la ci lool benen bu ñu res mom moy lati yi nga xamantene ñom ñoo aju ci tegginu lati lool tamit yeneen masala la yo xamantene ñi ngi ci suñu hadith bi moy bo xolé sayyidna abu talha radiyallahu anhu bi ñu ñewé lati ndax daf ñu ko dafa ñew wax ko ne ko wa man sama njir yi nga xamantene ñom la jaayoon a ki ñom la inistaraytu khamran li ayta min fi hijri yantib salatam ne ko ahriqha wa kasir ad-dida mun afala natakhadha afala natakhidha khalla yantib salatam ko la manam mune man dama am ay kon yirim yo xamne dama len jëndalon sangara am ci benen rawaya moy dafa donnon dañu donnon sangara manam ñaar yi d'accordé wuñ parce que mën na nek ne benn parti bi lañ donnon benen parti bi mu jël ci alal bi jënd ci sangara ñoñu ci sama ron lañ nek man ma len di garder sen xaliss manam ma len yoral sen alal légui est-ce que manam ko gérer légui damay laaj est-ce que légui sangara sangi nonou numay def fek sangara mu ñu nak mu ne ko ki ko toural mbir mi toural ahriqa toural sangara ci mu ne kon tamit nga tot ko mu ne ko mais afala natakhiduha khalla ah way lu téré kon way ñu mën ko jël soppi ko def ko binega yeen safar ni ko dede bur ber est ce que manou mako soppi def ko binega est ce que manou ñuko soppi def ko binega mune dede manam kon lool day wane ni manam ci masala bobu lool da ci jange ne ki nga xamantene mom moy talibé bi manam mën na def luñu wax manam mën na rappeler wat manam revenir delu ci wat ci laaj bi manam dafa laaj serigne bi tontu ko mais lim ko tontu mu ñeu proposer wat ko benen mbir ne ko est ce que possibilité bi amul lolu tamit du nek lo xamanteni lu ñu téré la mais li ci bon nak moy ngay sa su nek ngay bëgg di delu ci wat pour rek fexé dal di wut ay pexé ba bañu daganal la yow dal li nga xamanteni mom lañ téré wa lan lu l'islam wax ci mesh dafa haram ah waaw bu dem sa jëkër la ko wax nak non dafa haram dañ koy téré ah mi sa jëkër wa dañ koy téré wa dafa haram ah wa dem mom mais amul ben ki sax mu ñu mëna def ba mu ba hein non del dafa haram voilà lool manam li bon nak moy le fait que ginnaw bu affaire bi ñëwé ba mel non ngay insister wat nak non gaay da non wala bok nga ne comme niko ñen ñi def yalla sam nga ni diw mom duma ko laaj parce que koku boko laajé xam nga voilà mais dina dem séti ji diw sangam mom boko laajé mom dana la mëna wax li nga xamné manam moy dopp sa banex wow mom dafa graw donc yépp ay mbir la yo xamantene talib bi daf ko war bi bayyi xel yitté wo mbir mom diko japp parce que ay téggine la yo xamantene suko jappul après digënté mak boromum subhanahu wa ta'ala du dox ba paré aussi manam surtout tégginu xam xam manam duko mëna xamé moy donc il faut muy nangu muy xamé ba fan la mëna laaj manam ba fan la délu ci wat laaj bi ci di delu ci wat ci serigne bi diko laaj manam ba fan la wara toll ba fan la wara meuna nek manam insister bobu mu insister ci question bi ak tamit di la tourner mo tax sayyidna abou talha radhiyallahu anhu bi nga xamantene mom lañ ko laj won waxatul ne ah mais pourtant gis nga xam nga fan la yam est ce duñ ko sopp sangar ma affaire bi numay def est ce dama koy tey ñu ne ko dedet tour ko est ce duma ko sopp sangara han duma ko sopp binegar dedet fa la yam manam continuer bu continuer won moy lan ala lu jangor la def lolu moy continuer bi ala lu jambour la de ci kaw lolu kon dafa am ay mbir yo xamantene laccé lacc manam poser question dafa am ay téggin tane ñu bari point bobu non dañ déssé comprendre lan moy téggin yi añu ci poser question té yoyu nak dafa mata bayyi xel bu jëk bi mom moy nit li wara tax ñuy poser question nit mën na poser question parce que xamul té dafa bëgg xam bo ben façon la bo xamantene bu am téggin la ñaaral mom moy mu poser question parce que dafa bëgg nit ñi xam comme li nga xamantene mom la sayyidna jibril alayhi salam defal bi mu ñëwé laaj lan moy islam lan moy iman lan moy ihsan yeenati bi sallallahu alayhi wasallam tontu ko bi mu démé daf ni hada jibril ataakum li yuallimakum dinakum koku di jibril alayhi salam daf leena dikke ngir jangal leen seen diine manam kon ci kaw lool kep ko xamantene da nga poser question bo xamantene nit ñe dañ ci ajaare jangé yow da ngay am tiyabay jangale kat bi lool motax yeenati bi sallallahu alayhi wasallam ne waxul ne dafa ñew doon laaj dele daf ni dafa ñew ngir jangal leen seen diine te pourtant ci do mom nekul won di jangale daf doon poser question mais comme mom moy sabab bi tax yeenati bi sallallahu alayhi wasallam genn xam xam bobu lool mom mo jangale voilà mo jangale jour bobu alayhi salam deug kon lolu ben mbir la bo xamne lolu tamit benen affaire la manam kon li pousser ci mu poser question leen tamit dañuy poser question ngir fatali lo xamantene visiblement nit ñi dañ ko faté fatali lo xamne visiblement nit ñi dañ ko faté manam ngir mu fatali mu dugg buntu fa zakir fa inna zikratan fal mu'minin fatale ndax fatale day jariñ ñi nga xamne ñom ñoy way gëm bi benen bi ci dess mom moy lo xamantene ka pratique le comme fini suñu hadith bi mais fofu day waju xum benen bi ci dess mom moy hein benen bi ci dess wala li wax legi wala ki bo xolé sax imam muslim rahmatullah alayh d'ailleurs même imam al bukhari rahmatullah babul ilm man kitabul ilm ci sey bu imam al bukhari rahmatullah alayh ak kitabul iman bu sax imam muslim rahmatullah bo len sel bo xolé hadith yi nga xamne ñoo ci nek yu ñuk yi surtout mais yi ci upp da ngay gis ay question la ay nit ñoy ñew ni laat yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yeen xassalama di ton ñu addu ci walu laaj ton parce que manam ndax la def tontu buntu le bo xamantene buntu bu reere la parce que day tax lima xamantene man question la bu nek ci man ma war ko laaj suma ko laaje day waral am xam xam juddou te te bu fekenteene xam nga fim tolu comme ñun ni ñi waxe ni mbolo bi mën nañ am luñu japp retenir ko mais peut-être que lu bare bare de leen mën na leen recc solo sen niveau de ni ñi jappé ni ñi takké ak ni ñi mais bu fekkenté par exemple légui nak dañ ni jotay bi jeex na légui ñi am laaj nañu laaj da ngay gis bu laaj bi joggé question réponse bi bu ñëwé da ngay gis fofu la nit ñi di gëna jappé wax buntu lu ri pour tek xamam ba pare aussi le fait que question bi di éveiller conscience bi manam ne ah oui wa li mom lan mo wara nek tok bi xaaruma deglu deglu nga dal di baye xel bo bu réponse bu ñëwé réponse bobu day dal di mexa tak parce que lan motax parce que réponse la ci ap question bu ñu poser ba pare lool motax bokku na sax té même ci méthode jangalé méthode jangalé moy par exemple boy ex ci ben ki nga poser ko sous forme de question lan moy até nangam nga né wala até bi nak sharia li la wala borom xam li dañ ci wuté wala dañ ci wax li wala li wala li légui donc kon dinañu poser question kon ci cas pratique yoyu da lañ di jay mais nañu ñew ci batay continue batay ci walu téggine poser question yi manam ci li aju ci walu poser question ak téggine ci aju yi gëna bon yi nga xamantene yoy moy yi jara éviter ci képp ko xamantene day laaj day poser question bu jëk bi mom moy di laaj ngir di nga manam damay laaj question bi ngir contredire soit ngir jangale kan bi manam lam waxon ma contredire ko ben wala ma tiñel ko muy ñaar wala ma wax ko ngir gar wala kenn ci mbolo bi ñet manam ngir di nga yépp day dugg ci ben ronu ben wax moy né dama laaj question bi ngir di nga ko bobu mom dafa graw bobu dafa dangereux benen bi ci dess mom moy damay poser question ngir dit manam ngir distraire mbolom manam lajuma ngir xam mais damay laaj ngir fo manam ngir distraire wala ngir cinéma wo bok na ci façon tamit yi gëna graw parce que lolu ñak xorma la ci jotay xam xam jotay bo xamantene buñ ko sampé comme li yenen tibi wax sallalahu alayhi wasallam ne malaka yeurumnde dañuy wacc talal sen lafi yeurumnde ak yalla di ci wacc ak dal ba pare ñuy tuddu yalla yalla di le di tuddu jotay bobu ñafa ne mu len di tuddu fa mom malaka ya nek fa mom ci kaw jotay bobu difa am benn comportement bo xamantene ngir da fay jëm ci fo retan tiaxan kokkeli distraireu lolou xetu ñak teggel la su adam la bo xamantene bu maga mag la te bobu kesse mën na waral ci nit mërum yalla subhanahu wa ta'ala lolou mom motax jotay yu motax lu mata baye xel la te mbir mi aju wul ci ana kan mo nek ci jotay bi mbir mi mi ngi aju ci jëm mi jotay bi donc mu nek benen bir bo xamantene lu mata baye xel la manam di poser question ngir di distraire di rexal lo gaay ak yu mel non lolu bok na ci façon yi nga xamantene ñom ñoy ñi gëna de wa bi di res mom moy di poser question ngir reytan bi non tamit benen façon la bo xamantene su adab la manam ak xet ñak teggul la ci jotaayu xam xam bi benen bi ci dess parce que motax gis nga yi leg moy waral xam nga ñu bari xamuñu ne liñu xamul moy question boku poser wé bu day borom xam xam deug soko laajé benn question mom day xam lan motax nga laaj lan mo indication bi lan moko waral mom da koy xam day xam ba xam yow da nga am intention bu baax ba xam da nga bëgg nit ñi xam motax nga laaj ko wala da nga bëggal xam rek c'est parce que xamu du tout wala da nga bëgg manam dañ koy détecter sauf que ñi nga xamanteni yeguñu niveau bobu ñom duñ xam lool duñ mëna détecter affaire mais ñi ñom dinañ xam lan motax nga laaj ko dinañ xam aussi dang ko laaj ndax da ngay di bëgg di nga wala da ngay laaj wala da ngay distraire wala da ngay laaj parce que da nga bëgg mbolo mi ci dess xam wala lan motax nga laaj est ce que ci yini yini bi nga am ci laaj bi ndax yini bi rafet na waaw wala deet dañ koy xam lool mo motax leg leg ñu poser ci kenn ci borom ko xam bi ben question nga gis ci sa ci renfrogno manam mu nikkal kanam bi manam que ni parce que en fait parce que pourtant nit ñi dañuy formé dafa gawa mer et que mom wala il n'est pas tolérant alors que dédé du lool c'est parce que dafa xam lan mo tax ki laaj laaj té normalement lool non wor ko won laaj ci situation melni sauf que ñi nga xamné xamuñu lool ñom duñu mëna def ak lool d'ailleurs de manière générale même surtout ñi nga xamné dañuy faral di yëngatu ci hadith ak fiqh en même temps ñi nga xamné dañuy am ñaari xam xam yoy xam xam hadith ak fiqh en même temps dañuy am ben sew sew compréhension bu yémi bo xamné képp ku bokul ci groupe bobu duko am wala dana ko jafé de telle sorte que nit ñi dañuy fogné dafa ñaaw ndort wala dafa gaawa mer wala dafa li alors que du lool dañ fay comprendre motax ikko tamit day xam ba xam waaji limi laaj dako concerner parce que lool bokku na ci benen mbir bo xamantene sou adab la ci la xam ci sa ci question motax imam malik rahimahullah so da new diko laaj moy forme bi may waji wax moy dama ci joxe exemple imam malik rahimahullah bo ñewan diko laaj benn question da na la est ce que mbir bi dafa xew wa bu amé benn waaji do xamantene mom ak jabar li ñu xew mu def ni nangam est ce que kon est ce bir mi daf xew nga ni ko nono dama don laaj si rek si su fekkon te xew na mu ne xaaral ba mu xew wala xaaral ba mu xew ara ayta imagine toi imagine manam supposons après mu taxaw ne la ara ayta supposons manam non la lay wax demal koufa nga wax fa supposons demal koufa en fait parce que wa koufa souvent fof le genre yoy gënon bari bon amna nak ay avantages su fekenteene exploiter nañ ko bu baax manam nit ki di supposer ay questions yo xamantene même bou dé amul mais mu supposer ko parce que possibilité wu mu am da féné amna ay avantages mais tamit bëgg ko def yoonu tol supposons rek lolu motax mom motax soko laje question mu taxaw ne la way supposons dal lay jakarlo yow dal lay waxat baat bi ara ayta voilà moi imagine toi voilà imagine toi voilà ben lolu tamit benen mbir la mo xamantene mo mata baye xel la ci xam d'ailleurs ñi motax ñeneen ñi ci def ni souvent manam duñu xam lolu ñom et d'ailleurs heureusement fort heureusement parce que sou fait contenir gaay yi nga xamantene xeyna ñom bon seen yene rafetul ñom seen intention wa manam dafa corrompu dañu wala ñooñu dañu ñew manam di yaq jotay nga xamne borom mo xamni dañ ko sam kon mbir yi du dox bu fekkontene tamit ñi nga xamantene surtout même lool dafa gëna l'argent même ñi nga xamantene ñom ñoy par exemple di netali di wax lu dul deug di netali ay hadith yo xamne ba wew di wax ci diine yo xamne ay tiaxan la defene kenn ko xam amé tout temps gars dañuy revenir xamné nekété waji da lu wax du deug lay expliquer si dañ koy xam et que heureusement que yalla borom subhanahu wa ta'ala def na tout temps mo am ay nit ñoo xamantene non lañ mel lo wax ci diiné bi wala ko duggal ko ci té lupp non la dinañ ko mëna xam détecté ko japp ko génné ko ba paré génné ko tek ko bu ko defé lepp lu bokul ci dindi moy yalla ko wona anhu ta'wil al-ghalib wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin li yenenbi wax sallallahu alayhi wasallam ne diine ji xam xam yahmilu hadha min kulli khalaf khalafin udulu generation bu jall bu ci nek epoque bu nek localité bu nek ñecc mandu ñaa ñom la yalla di tan tek ci seen loxo xam xam bobu ñu diko toxalante de generation en generation ba nga xamantene kepp ko xamantene ab da nga yak li nga fi ñew duggal ñu genn ko ba mu set wécc tek ko na le lepp lo xamantene ñi nga xamantene dañoo deung yiñ ci bëgg duggal ñu genn ko ba ni hey mbir mi kat bokku ci ak deung teul mi ngi ne ñi nga xamantene xamuñu dara di ci jema indi sen ay interprétation ñu genn ko wone ko au grand jour ni hey interprétation bi baaxul li moko trouvé lolu fokk na gis nga motax amna ben jour ben enquêteur bu mo don chefan mu ne heureusement que meurtrier amuñu matériel manam amuñu connaissance ñun yi ñu am manam yewuñu comme ñun niñu yewo heureusement manam connaissance scientifique ñu yoré ak miñu mëna xamé ni li preuve la buy wone ni ñom ñoo def meurtre bi manam ñom ñun niñ ci yewo ñom yewo wuñ ci non heureusement motax tout temps sa yu ñëwé dañ fi bayyi seen ay preuve yi wone ni ñom ñoo fi jaar ñom ñoo def meurtre bi voilà tout temps dañuy ñëw bayyi ko ci scène de crime bi manam loolu la tamit manam point la bu am solo manam parce que ci xam xamu diine tamit non la mel heureusement que ñi nga xamantene ñom ñoy sos affaire yi di créer yenn interprétation yi wala ñu jima créer yenn wax yi heureusement que amuñu xam xam bi manam ak outil xamuñu capacité bi borom xam xam yi deug am yor lool mo motax vite fait ñu démasquer le ñu tombe masque bi vite fait vite ñu hé waaji lim wax du non non dañ lay expliquer et cetera affaire ya ñu ni nangam tek preuve à la plus chex donc yoyu ay ki la ñoo xamantene ci buntu bi yu mata bayyi xal la surtout kon ci adab yi nga xamne mom mo ci aju ki nga xamantene tamit mom moy ki bokku na ci tamit moy ki nga xamantene mom moy tontu manam moy borom ko xam bi tamit warul di nek ko xamantene da fay gawa mer wala day gawa wax ne manam dafa war rek tontu juste par rapport ak niñ ko laaj manam mu baña bayyi xel ki nga xamantene parce que nit ki ñew di laaj souvent lu upp ci ñom da fekk na ñom xamuñu kon ñom suñu laajé bo leen di tontu lool leen en tant que parce que xamuñu wala yeen ci sallallahu alayhi wasallam ak sayyidna abou talha radiyallahu anhu nim mel ak mi nga xamantene non la maggé mais mu ñewé poser question bi ni daf ko tontu rek tout simplement ci li nga xamantene mom la ko laaj et que bim ñëwé né ko waaw mais est-ce que kon finalement duñ ko soppi sanga duñ ko soppi bi né nga manam mënon na ni ko wax na la tontu ba par mais dañ ko dédé manam ngir rek léral ko né ko hein né ko rek manam hein que ni bir mi bul manam ke ni yentou sallallahu alayhi wasallam dafa wone fofu mais ki tontu wat tamit warul di nek nak manam warul di bañ question yu bari fi ñi ngi respecter li nga xamantene mom moy teggini ay ci walu bob teggini ay ci walu bob fi ñi ngi koy respecter warul bañ question yu bari warul bañ même nit ki ni la question yu bari ni war ko bañ te dafa wara and ak tamit ak xel manam ak lewet par rapport ak ñi nga xamantene ñom ñoko poser question ak surtout par rapport ñi mi jangal dafa wara am tamit level bob manam douceur indulgence hein voilà comme hadith kawkaw bi voilà comme hadith kawkaw bi mom tamit exemple bu mag la ci moy kawkaw bi ñew tour ndox ci jakk ji comme exemple bu mag la ci manam ci douceur indulgence bi nga xamantene mom la fi jangale wara am waru nek ko xamantene da fay deugum dafa gaawu juk te kep ko xamantene da ngay sakku xam xam war nga jang jikko joju non di jang ay muñelaté di jikelaté di jëlale et que parfois c'est parce que ñi nga xamantene xamuñu ñom souvent dañuy faral di amuñu ñom amuñu rigueur bi nga am yow ñi nga xamné amuñu xam xam ñom amuñu rigueur yow bi nga am ñi nga xamantene jaaruñu ci daara ji ñom amuñu rigueur yow bi nga am donc yow ya wara am indulgence bobu ak comportement bobu non par rapport ak ñom mais amna différence bu ñu wara tek entre ki nga xamantene amul xam xam du tout ak ki nga xamantene yag na ci daara ji tay fi mu tollu ki nga xamantene day doga ñew mom amna question yo xamni bu ko poser ak ni ngui koy poser amul problème dañ koy mëna ton facilement normalement la wax waxuma ne manam waxuma ne man non la mel waxuma lol dama manam dama wax ne normalement lol lañ wara def lol la wara def hein et que ki nga xamantene mom moy ki ci dess ki nga xamne dafa yagg par exemple mom bu continuer di am yenn comportement yi wala yenn wax yi mom par contre dañ ko wara corriger parce que mom buñ ko yagge bu yagge di melni te kenn wax kenn duko wax dara kenn duko corriger lolu rendre ko service lolu rendre ko service lolu mom motax ñi nga xamanteni ñi ngi fi tambalé ci man depuis par exemple 2010 par exemple ñom warna am yenn comportement yu ñu wara am fi yu bokku la ñi nga xamanteni ñom defuñu fi 1 an waruñu bokku ay comportement ku leen gis waral na la daaw xamé par ni ñi waxe ni ñi poser question comportement bi ñi am et cetera parce que lan parce que évoluer da ngay évoluer normalement manam muno fe nek depuis 2010 wala depuis 2008 ni perturbé amul be xamulo te gino par exemple kan lañ wara la nan lañ wara laaje et cetera xamulo te gino sax nan lañ manam yenn yi nga xamné minimum la ci buntu xam xam ni ko wara manam teggini lay wax man waxuma sax xam xam ci bopam parce que xam xam bi benn affaire la mais teggini yi xam xam bi di andal benen affaire la té teggini yoyu ñu upp doole d'abord avant xam xam bi teggini yoyu d'abord ñu upp doole avant rek xam xam bi légui benen bi nga xamantene mom lañu jàngé fi mom moy né tontu mën na gatt manam tontu obligé wul tout temps muy gudd sa xone leg leg su fekente ne ki nga xamantene leg leg xolal yentibi sallallahu alayhi wasallam lañu jël exemple ñaari hadith bi ñu ñëk gis ci buntu bu ñëk bi ak suñu hadith bi nga xamantene mom moy ci ñettelu buntu bi buñu xolé ñom ñaan ñep yenenbi sallalahu alayhi wasallam biñu len laaj biñu ko laajé xolal laaj bi ñëk bi beulé lan lañ ko laajon inna narkabul bahra wa nahmilu minha alqalila min alma'i wa in tawadda'na bihi atashna afana tawadda' bi ma'il bahr ñun de dañuy war geej dañuy dem manam dañuy dugg ci bir geej difa dem difa nek ay jamono liñu yobale moy tuuti ci ndox suñu nané ndox momu dañuy mat est ce duñu jappo ci ndox geej gi yaramti bi sallalahu alayhi wasallam tontu wulen naam xam nga fofu mënon na né rek naam waw bu daal jeex tontu bi gatt comme fi ni mu né lan la dédé tontu bi gatt mais bo xolé lan la wax sallallahu alayhi wa sallam daf ni at tahur ma'uhu wal hilu maytatuhu djiddi ndoxam dafa laté la balaté ba faré lepp lo xamni mirdi la bu nek ci djiddi dafa dagat manam ludé ci djiddi ludé wé naturellement tay dund ci djiddi mom dagat na lek manam même ci bir question wu ndiap bi kessé waxu ko né ko waxu ko né ko wa mën nañ mën rek mën nga ci djap yam ci dédé ndax ni dafa la té la balat c'est-à-dire que yamul ci ni mën nga ci djap mais mën nga ci sango farata mën nga ci raxasse sen tilim sen sobew mën et cetera d'ailleurs na dem fu gëna sori lool dé geej gogou non ñam yafa nek yépp mën nga ko lek nit ñu joggé ci geej mën nga ko lek même bu féké tane dafa génn aduna dafa dé day dund nek luy dund mu dé té voilà lool mën nga ko mën nga dagat na manam nga gis tontu bobu ni mu guddé par rapport ak la ak laaj bi alors que fini laaj bi ni mu mel ak tontu bi est ce que dama ko topi bi négal mu né dédé jeex ki laaj comprendre na lim ko wax ki ñi laaj ki ñu laaj te mu tontu muy sallallahu alayhi wasallam mom limu laaj manam limu tontu doy na sa moy la dedet la tontu bi gëna gatt benen bi ci def mom moy naam ak la ay tontu lañ naam ak la ay tontu lañ waw ak dedet lool tam tontu amma wayu aji wayji bim nan ma qala qat illa fi tashahhudihi lawla tashahhudu kana la'uhu na'am ne musul wax la muk batu la dedet ludul khana buy taya wa ta ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah musul wax la dedet ludul khana suy taya bu ñu won taya bi de ha ko law yepp mom naam lay don manam kon law mi sax naam lay don wax joju nga xamne mom la aji wayji way kat bi wax du ci kiu faras dak bi ci bi mi way sayyidna hussein radiyallahu anhu lolou koku junju la manam day wax rek ne lim ci bëgg wax moy tabe gi mu tabe keni boko ñaané wala nga laaj ko du leena diir man dula lankal loolu ci djublu motax mais legui nak mu def mu balaka ba mu djiggi day ci ni mu melale melo gogou nekkon ci mom mune mom doon wax dedet mukk batul la muy dedet loolu ne xana day taya budul won taya muy taya kon batul la gogou naam lay doon mais tekkelewul ne sayyidna hussein radhiyallahu anhu daal wax la tekkelewul lool et que tekkelewul ne wax la manam ci tontu loolu lan la ab gaf la ndax bu doon gaf ki nga xamne moy sangu sangi sallallahu alayhi wasallam duko wax et que mat na baye xel moy ne la bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax fi mom moy li fi yello won dede parce que tamit ça va parce que da nga nan man duma wax dede rek que ni luñ la laaj rek nga nan waw nit mo mel non il faut que mu am manam équilibre bobu limu wara wax waw mu ne waw limu wara wax dede mu ne dede c'est ça aussi kon yoy yep manam yu mata bayyi xel la kon xamna ñu yam fofu bu fekke am na ay lati ci war am inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لاج موم موي موم مان دا فا غيس نا دا فني استك دو كيسيون بي مانام استك دو فلي لي كيسيون بي مانام ريبونس بي نيك لو بوزيتيف موتاخ مو ديتايي ابري ريبونس بي ولا بوك كني في لي مو نيجاتيف موتاخ رك مو ني ديدي رك تي يامتي لولو تونت بي موي ني مير مي دو وون لول parce que fekkonté manam li yéne bi sallallahu alayhi wasallam bayyi xel fi mom moy mais sou question amé dafa am lo xamanténé day jariñé ak lox manam lo xamanténé tay fofu mu détaillé fa mo uppon doore xam nga tay fim tollu ki dem ci geej gi soxla par exemple mom tout li yobale ci ndox mais kokku nonu bo xolé kon da ngay gis né bu xamul né geej gi ya manam la fa nek ci ñam ci bopom mëna lu ko fa dundé même ku fekk dañ dafa genn dafa dé ci mëdd manam da ngay gis ni yitt gi mu def ci yobale ndax non lay défé yitt pour yobale lek et que le fait que yéne bi sallalahu alayhi wasallam kon manam gis ni ñom dañ ko soxla mu yaata lan leen tontu bi loolu mom moy li gënonay yello ci bëre bobu quant à fi nak manam bune dede rek manam moy dañuy ci xamé ni manam baat bi manam liñuy wax al jawab manam wala bu as-su'al mu'ad fi jawab bi manam qaida bobu moy ne laaj bi da fay delu ci wat ci tontu bi manam le fait que mune dede manam limi tek moy dede deful soppi sangara ci bi nekkal deg dede deful soppi sangara ci bi nekkal et que lolu non kimi waxal lolu dana ko doy parce que bo xolé fele ñi nga xamantene ñoom ñoo demul juggé ci geej ñoo ay napp kat lañ ay mol la ñoo doonu ñu won bari tank fi ni ci geej yi et que ñoom liñu soxla manam soxla nañu ku leen leral na leen ndox mi kat yamu rek ci ne dañ ci mëna jappo mais mën nga ci sango farax ha niki doon mën nga ci raxasse mën nga ci forcer yéré mën nga ci toggé mën nga ci manam koku nonu limu soxla lolu manam mom buñ ko waxul tém duko xam parce que question bi nature question bi moy wané mom soko waxu won lolou duko xam nature question bi la fim tool tay manam lolou la manam moy tout temps ki nga xamantene tamit mom moy talibé bi lolou tam daf ko wara jang manam dafa wara jang lan nature question yi lan la de telle sorte que muy mën di xamé lan moy question yi nga xamantene bobu dafa laaj tont yu guddu ak éclaircissement yu gëna yaatu ak ton laaj yi nga xamantene dafa laaj tont yu gatt rek ak précision et concision wallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala rabbil 'alamin.